هغه خپل طرز شروع کړي برای خلک ګرد وګمارل چې کرهڼه وکړي وچ ځای پرې نږدي بس د هغه غنم د غذا چې د انسان ده بس دا شیان چې کرل هغه یې په اوږو کې پټولو په ګودامو کې کلپول چې شپږې ونه کې بس محفوظ وه نو اووه کاله یې ذخیره ونیوله اووه کاله وروسته چې بیا کښتي شروع شوله دا کښتي خو نو په اول کال دومره سړی نه ځپي یو کال یې ځپي دا بل کال کرا کراره لمن پراخېدله د مصر څخه د کښتۍ لمن ولاړه شاوخوا بارانونه نه وهو هغه د شام و د سوریا علاقې ته چې هلته کنعان دی چې هلته یعقوب علیه صلات وسلام دی زامونې دي هغه منطقې ته هم دا کښتۍ ورسېدل هلته هم پر خلکو باندې مخ وغوړېد یوسف علیه صلات وسلام چې دغه امادګي نیولې وه نو د شاوخوا خلک چې دا د لوږو کښتۍ په مخه راخیستې وه راتلله به دلته مصر ته د ده څخه به یې شی رانیوه مفتې نه ورکول پر خرڅول یې خو خوراک نه و ګرسره پیسې خلکو درلودې خو شی نه و نو نو ده به دا قانون عمر ته یو شی و چې هر چا ته یې دغو نشی ورکوه چې هغه ده وړلی شو داسې نه کول چې یو سړی راځي برای زه د به ستا ملک دپاره خریداري کوم برای چې ته څونه ضرورت لرې دا یو څه بل ضرورت منجې راځي ولې دا هم ده د اقتصاد تقاضا ده کې پر یو سړي خرڅ کړي خو هغه یې بدل دورې سټاک کړي چې سټاک کړي بیا یې خلکو ته نه ورکړي برای چې د ده زړه غواړي په هغو نه قیمت یې ورکړي د ارزانه هم ورکول مګوره هر سړی جو خپل راځي خپل ضرورت کې وړي نو دغه کښتۍ چې هلته ورسېدله کنعان ته هلته هم د یوسف علیه السلام هغه پاته ورونه چې وه والد صاحب چې حضرت یعقوب علیه السلام دی هغه هم کښتۍ دغسې په مخه واخیسته نو یې د پلاره سره باره مشوره وکړه چې دغه مصر کې چې دی دغه اوازه خپره ده چې د مصر پاچا چې دی هغه و خلکو ته غله په خرڅوي په ارزانه قیمت ورکړي موږ به ولاړ شو دورې نو هغه و چې دغه ځای سره روان شوله هغه د ده کشر ورور بنیامین هغه خو یعقوب علیه السلام نور ته خو د یوسف علیه السلام درد یې در وسه په زړه کې هغه دی پسې راځي بیا به راشي د خیره سره چې یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام پسې سره نابینا شو پسې ړوند شو نو دغسې غم ځپلي نو هغه یې ځینې وګرځوه دوی لس سره راغله ودې ملک شار ته نو چې راغله د یوسف علیه صلات وسلام و دربار ته چې دوی ورپېچېدل خو نابلده خلک وه هغه چې د تخته مازې ولي د سر یې په خلاص شو چې هغه د دوی خو راورسېده د دې څو وجوهې وې چې سره په خلاص یو خدا دی چې پردي ملک ته چې خلک ورځي د هغو څه پوښتنه کېږي چې یه څوک د کومه ځایه راځي که یه څه شي نو دا پوښتنه چې کېږي خو چې دوی داسې وایي موږ د کنعان نه راروان یو یعقوب علیه صلات وسلام خو داسې هم نه وو لکه د کلي ملا خو نبي و نو د دې اوازه خو هم تللې وه تر ډېره پورې نو چې داسې نبي دی هلته او دوی هغه خاندان ته ځان نسبت کړي چې موږ خو داسې د ابراهیم علیه السلام د خاندان څخه یو د هغه زوی اسحاق علیه السلام او د هغه زوی بیا یعقوب علیه السلام دی موږ هغه نسل یو د کنعان راغلي انو یوسف ته قدمه خل راپورت ورکول چې دغه قافله راغلی ده او ګرده چې دی خوراک غواړي کښتۍ په مخه راخیستي دي یوه دا وجه وه بله وجه دا هم و چې دی په اوپې دي چې راځي خو هلته چې دی ساته اچوه الله تعالی هلته وویل چې بیا به داسې وخت راشي ته به دوی ته دا بیان کوي دوی به تا نه پېژني نو خو هغه هم د دعا ته دا وه چې د الله خبره خو د شکه وتلې ده نو که نن و که سبا وولې چې راشي ولې هغه د الله په خبره اعتماد په دا وجه باندې هم دوی چې دوی په یوسف علیه السلام یې سر نشي خلاص د هغه وجه دا ده چې نواري د سړی چې راځي هغه حق نه لري چې پوښتنه وکړي چې دا باچا څوک دي د کومه خاندانه دي چا باچا کوي دا پوښتنې لري نه بله د هغه چې داسې خپل کار پېږي نو یو خو دا وجه وه چې دوی پوښتنه حق نه درلودې چې وکړي بل دا و په یوسف علیه الصلات وسلام کې تغییر ډېر راغلی دوی چې وسا ته اچوه معنا لس کلن دولس کلن دي اوس اوغ دی چې دی د مثال په طور د دوی سره جلا سوی دي څلوېښت کاله په کښې کې تېر سوي دي په دې وخت کښې نو څلوېښت کاله خو سړی بره پوخ سړی شي نو اوغه کوچنی او دا پوخ سړی څوک یې سره تلی چې دا به هغه سړی وینو او بل نو د دوی فکر دا د کومې خوا وشي یوسف علیه السلام خدای خبر کومو ملکو کې ورکې مریی دي خرڅېږي لاس پر لاس به کېږي پاچهي وګوره یوسف وګوره نو دوی په ځین کښې لانه وه په رو کښې لانه وه نو دوی نه پېژندي یوسف علیه السلام دوی وپېژندل برای ورته خدای دې خیر کړي څنګه راغلي یاس پېژندل خیر بره داسې کښتۍ په مخه راخیستې وه بابا راواز کولو چې داسې ولاړ شه د مصر پاچا پر خلکو باندې غله خرڅي او ارزانه یې خرڅي راغې وه دور دست سیدی نو دیر اکرام که و عزتی و که و جلال زای و لراور که میمان نوازی اخورا وکده برای ولده تا قانون دادی چه مر وچات دو غنه شای ورکوی چه عدد ده باری بالا نور دیور مش خلا سرونه خدای یو اوش خالی را سره دی چې دغه ذات ده د بنیامین د زموږ یو ورور دی د دې یو بل ورور په خوا ورک دی از موږ پلار په لاس نه رکاو دغه ورور غمه لا په زړه کې وو یو ورور په خوا لا ورک دی چې څه سوې دی نو هغه مرارې کړې نه دی مګر وښ مرار روان کړې خو هغه غلی ته ضرورت لري خورک په یواز موږ نه کوي خدای ان کوي نو هغه خو مزغټ سوې دی پر اکنوالی خو نه دی پات نو دغه وښ مخالی را ریکړي دغه بهرم دول دا بچی د قانون خلاف دی، چې ول دا غبرم زدار کوم سره یې نسته، خو بیا هم زه به دا کوم شو به در سره وکم. آداب چې برای بارو لروا کې مگر هو ول نه یو خبره شرط لري د از ما خبره، چې بل پلاکه بیا تی سره خلاص بیا دا غسې وجو واست دا خرچه مخلص اس به کوم ورور در سره نو تیس چلاونه کده کوم هغه خبرې چې پرېښت ولی مرندار د که بازان خلګي اصله که بازي اس ما ضرور دی را به نه کی برخه دی یو بل پاش راځي چې بیان را وجه نو خبر دار چې خبر ریشانه دنه دري ورو کې لري نو ولې نه سره واستل خامخا به را وجه هغه ورغه به بعد را کم پرچین دی خو قبل ورو له ورو څو ویلی مدا چې وسراول نبی کرام ګل بیان مش خپل وسول چې وک ان شاء الله را ولې که ژوند د خیر سره خپل زور کوو د بابا سره را به ور ادی چې رخصت یادل نو دا یوسف علی السلام پاچا دی مریان دی په دربار کې نو د دې دا یو لس وشکیر چې لسته حاضرونه دی وی د اوغدی ته اغدی نو دا ار یو د پاره جلا جلا مری مقرر کې بار ال بیچ کم شیر وړی دی دی پی سی نه ور وړی پی سی لږه سواج مال را وړی په دغه باندې پاغه کوي څه بوټونه وي څه چمړه را خسته و چې په هغه لکه کې خودی مالدار او چمړه درلودلې نو چمړه امرا وړی چې څه بوټونه دي پیسې دژ دي دغه په دغه نه مو په بدل کې ورلر ور کړی نو دا ار مریتول بارل د دې دغه سامان چر وړی دي دا په دا بارو کې د غنمو چوکي پکښ تقسیم کوي پټ پټ کې چې ویني ویني هغه هغه څه پکښ تقسیم کوي خبره دا په لاس ولر ورکی چې زی دا د دې د پاره رات کړل دغه احتمال پکښې کیو چې کیدای شي یو خو دا احسان چې وویل چې کوته ورته چې بارونه خلاص کی چې کوم شی راول دی برته وسره دا احسان فراموشي خو نو هم بد کار دی چې د احسان بلان یې بل پلا به خما خاور راول دی دا یو او بل وجه دا د چې کیدای شي چې خلک دا غځي چې مړی وبټونه را برکړي دي نو په کور کې بل شی نه وو پیسې وینه دا غو غیره وخت نو چې زه داز نه وګرځم دی ولاس دا غلط خلاص کی خو نه راځي چې پچی شرانیس مو ښه نه غواړم نو بیا به نشره نو دغه د دې سامان چې راوړی بیرته ورکی په دغه نه ورکی چې بره به د بوج پلا لپاره بیا به نه جوړه ده چې ان خو دغه دې بهم چې مړی راوړی بوتو نو مراوړی دی یو یا دغه وجه به د احسان باندې کول نو هغه شو دی بار خپل بارونه بار په لاره کوته ورسېدل کوته چې واره له بارې بابا ته د کیسه وکړل چې دا رقم شې سړی وو بس مشتیق دا دی بسته بسته باره را کې دی بنیامین دیم را کړی تا انده دا پاره شرط و لگو چی بیا بدل ترازی لنه که بنیامین نو در سر ستیس تیلا بیا ندر کم چی دی نی در سر دا پلا خمو یو ورد دا اغا برخ خود سکه اغا خو ندر کم چی ندر کم تیسیم بیا منیا که یو سی نو دا پلا چی دی رو سر بود بنیامین را سر که تا پر مرج اعتماد و کستا خون وست وست پر مرج شو که نرازی اعتماد نرابانی که اغا دی یوسف علیه السلام درد جی پزر کدی دوله زما اعتماد کوم در باندې کاو لا قبل رقم شي بیا لا هغه اعتماد ده په یوسف چې می اعتماد وکي څه چم وکي نو دا به هغه کم اعتماد چې معنا تیسي به سم دم پاله نه ورنه کی دی برا ولیا نو خدا خپل دا مجبوری ده و دا رقم غوړ زده و دا کاخته ده یوسف برا یعقوب علی السلام السید نو یو شرط لري هغه دا د نصر په دغه قسم کوي دا الله پر نامه باندې قسم ونه کوي نه در سره ما دی بار را لایو یو قسم ور سره وکي چې زمر درغه وخت وصل شي زمر به ویني من تا تراول اته ورته یو خدای چې تدارک کوم محاصره سي چې د ژوند تم دي ګر سره وخت دښمن دي داسې محاصره کې در وسته خبره کیږي یا پر ګور د مرګ را نازل سي بل خو نو در وسته یې د ویني من دي پات څنګه کوي په هغه صورت کې معافي است که محاصره سي د دښمن د خانه یې چې د مرګ د خانه یې محاصره سي معنی تر وسته خبره نه یو ته چې تر هغه وخت کې پټ شي لازم مدار اولی به نو دا چې بارے د بنیامین ور سره دی چې پر دغه ځای بارے قصه درې جدن په سبب کې تر دغه ځای ویل کې ترجمه ته به واستې شي ګوري قران کریم خو موږ دغه چې سرخانی وای فقط که پرون دا ولشتې پاچا شو بلنه دا مضمون دلته چې پاچا شو ګدامونه ډاکټر او کال چې رسول بیان دا کاختی او کال چې شروع رسول د جمانه پنځه کال د کاختی کې سی یا هیڅ پښ کې سی بیان او هغه خلک فقط هغه ځای وای چې د هغه خلک روان سمونه د کاختی لمون تر کنه نه رسیدل ده وجاء رالا اخوته یوسف ورونه د یوسف چې د لستانی چې ګرده میری زورونه دي فدخلوا ديرا داخل سو عليه پرده باندې معنا د دو دربار ته پاچی هغه رات زای ته چې دی په شکل نسی اله ترا فعرف انه دو په جندل هم دي چې د مازی وجه د وی پیجن د مال د پیجندل وجه هغه وي چې په دوی کې تغییر ډیر نه دی راغلی خو دی هغه وخت هم غټانو چې یوسف علی السلام دی بلی او بل دا چې دا نه بلد خلک شدا چې دوغه د مخه تعارف اخته کیږي چې چې راځي د بچا سره ویني ته یې چیکاره ته یاده کوم ځای څه کوي نو امر به اخلي د بچا در برخونه د شنو لکه امام چې خلک به وطن نه وته خو اجازه به په پښتنه به کړه نو خو تعارف مخکې لا حاصل سوی دي فعرف د وفي جند الحمدي وو په دس حال کې چې هم دغه د دورونه چې و له دلر منکرین منکرون ناشنا ګڼون کې و د نه پیژندې دي منکر و ځنی منکر څه معنی اند د تعارف نو ورته حاصل نو هم دی چې و له دا یوسف لر منکرون نه بلد ګڼون کې و د نه بلد ګڼي نه پیژندې کدا است منکر په ترجمه په ابلیس منکرون نه بلد ګڼون کې و چې یوسف نه بلد ګڼي داغه وجه دا و چې په دې کې تغییر ډیر راغلی دی او بل د یوسف هغه شان چې دی ته معلوم دی چې د مری په توګه خرڅې دی پاچی دا ډیر سره لري چې نمال پرو کې لا نه وجه دا په اخی دی نه پیژندې دا و پیژندې نو خو ما بیا خبره په مابینځ کې نو په تفصیل نه راغله چې بارونه دوی دا درخواست پیش کړي چې داسې کاخکې و داسې د بابا سره مشوره وسه موږ په دغه نیت راغلي داسې چې ګوایي که سودا سره وسو هغه نو تفصیل ګرده خبرې کېږي دا بل غټ خبره کښې اشول سو ولما هغه وخت جهزه چې ده په اسبابو اماده کړو هم دي تجهیز دغه ته وایي چې یو څوک اماده کړي لکه موږ چې د مثال په طور مړی وسي برای تجهیز یې ژر وکړه تجهیز دا معنی اشرخولو ته اماده کړه غسل ورکړه که پن ورلره ورکړه نو ده هم دوی اماده کړه و سفر ته چې بیرته کور ته ولاړ شي معنی ولما هغه وخت جهزه چې ده اماده کړه هم دوی څنګه اماده کړه بې جهازې هم په سامان سره د دوی د دې سامان خو نو څه شي دي خو هغه نه مې دلته رانیولې دي لوږې په مخه اخیستې دي نو هغه یې معنی په جوړو کې ورواچوله سره اماده کړه پر بارو یې پر اوښانه یې ورتړله نو ترجمه ته متوجه سوي یاست ولما هغه وخت جهزه چې ده اماده کړه هم دوی بې جهازهم په هغه سامان او هغه متاع سره د دوی هغه یې ورته برابر کړه قال باره نو ده ورته وویل چې رخصتولی د رخصت وخت دی چې بیرته دوی د کنعان پر خوا ځي باره یې ویل اتو تاسې به راتګ وکړئ نیوه ماته بأخین په ورور سره له کوم چې تاسې لره دی چې ورور مو دی من ابیکم ستاسې د پلاره څخه چې په مور مو نه دی شریک خو دی ورته وویل چې زموږ داسې ورور پاتې دی په پلار مو دی په مور مو نه دی هغه برخه هم راته راکړه دغه دی اوښ مو راوستلی دی هغه هم د هغه رکه محتاج وي لکه موږ نو د هغه درخواست یې ورپېښ کړي اتوني تاسې راتګ وکړئ نی ماته بأخین په ورور له کوم چې تاسې لره دی چې هغه نو دی من ابیکم ستاسې د پلار څخه دی د مور څخه مو نه دی الله ترون هغه احسان یې پر اپېښ کړي الله ترون آیا تاسې نه ګوري انی چې به شکه زه او فیزه پراور کوم الکیله پیمانه زه څنګه پرا پیمانه کوم ګوره په پیمانه کې د چا سره چم نه کوم شی چې خرڅوم معنی دغه په سودا کې پاک بازی زموږ عادت دی اوس خو خلک دغه رقم ما د تور مال چې سل کیلو شیران چې کورې ته ځي خامخا به دی پنځه نیوي کیلو کیږي دا نور به پکې کمی چې راچېږي کې دغه څه مشته م راځي اوس بس دغه څه راځي برام سایز ما فارغ اوسو نو ده دا خبر ورته کښې شو چې په صداقت کې راست بازي په تجارت کې راست بازي دغه ده چې معنی چاته پره شی ورلره ورکړي نو دا شی دا پره سودا ورکول دا یو غټ ښه صفت دی ده دا ورته راپېښ کړي ګل الله ترونه آیا تاسې نه ګوري انی چې بې شکه زه او فیزه فراود کوم الکیله پیمانه دلته نه د پیمانې څخه چې دوی مراد هغه د دوی د اوښ بار څه معنی هغه چې د دوی اوښ په بار سوی دي هغه پیمانه فراود کوم پره پره بار مې درله راکړي و انا خیر المنزلین او بل خبر دا ده چې و انا زه خیرو زه بهترین یم المنزلین د کښته کوونکو د میلمنو منزل هغه دی چې یو څوک د اوښه راتاکوي یا یې د آسه راتاکوي نو پخوانو خلکو دستور دا و چې لکه اوس هم چې یو څوک راشي د لوړې مرتبې سړی نو دا د کور والا ورځي د موټره یې راتاکي یا د آسه څخه یې دستې راتاکي ګواکي په خپل کور کې دی کښته کوي میلمه پال ته وایي خلاصه یې ده منزل کور والا دی څوک را نازلی و خپل کور ته میلمه نو زه د هغو کسانو چې میلمه کور ته راولي په ټولو کې هغه ښه یم ولې خو زه ډېر اکرام کوم د میلمه څنګه عزت یې کوم څنګه روشونه در مکرار څنګه کوټې مې در کړي وي څه فرش ظرف ګرده برابر و نو په دا به نیم پوهېدلی یاست تاسې قدر بل ځای د هغو نه قدر سوی دی لکه دلیل چې وسو نو چې دونه اکرام مهم کوم سودا هم پره در نه در کوم نو بیا به ورور در سره راولی نو دا ورته وویل ول تاسې نه ګوري چې زه پراور کوم پیمانه و انا او زه خیر المنزلین هغه ښه یم المنزلین د میلمه پالانو چې میلمه پالانو کې د منزل دغې معنی دغه ده چې راکښته کوونکي نو میلمه چې کور ته څوک راکښته کوي دی منزل شو دا سړی هغه میلمه یې نو باکې منزل شو یا نازل شو نو زه خیر د منزلینو یم خیر د میزبانانو د میلمه پالونکو دی یم تر ګورو ښه میلمه پالنه کوم تر دې ځایه پورې خدای یوسف علیه الصلات والسلام و دې ته کومې دوې خبرې د دعوت پر رقم باندې د رغبت پر رقم ورته ښکاره کړې یو هغه چې پیمانه پره در کوم او بل دا دی چې تاسې ښه عزت کېږي اوس به عید ورلرل کړي انذار ورلرل کړي چې کومه نه راوستې دا خبره نو واوري بیا یې وتیسې لونه کوې ودانه درکړم دا فان لم تأتوني فان په دې شرط لم تأتو که تاسې راتګ ونه کړئ نیوه ماته بهې داسې په ورور فلا کله به کمانه نستل کوم تیش در عین په نیاز ما بیا ما په نیاز باندې ستیش د پارله په معنی نه سبیا تیسته لا شي نه درکو فلا کله نو په معنی نه سمراغه د وښ بار نستل کوم تیش در عین په نیاز ما ولا تقربون او تسمات بابر نجدي كيلو متشز مش فرمبل باني راس بيل دانا سي فردا لك ام بيور نيونا خما خا بدي در سراي كتا غاري كي بارا ستا عام يسي اخا بدي سرا داوري غورا خد احسانات يمر بيشك شمل مفالنا او شب فاق بارو فول ان زاري امر بيشك كي تجرا نوستي بار ام نسي وراي راجي برا نزم عمل كتنو قالو دي بارا وطول سنو راويدو سجر دي انو راويدو چي مش بمطالبه وكو عنهو پا بارك دي يوسف اباه د پلاره څخه د مشخ به د پلاره څخه غوړ ور پیښ وکړو و انا لفاعلون و انا بشک مش لفاعلون خمخه فعل کوم کی دا کار کو خمخه د بابا څخه غوړ او ډیر زاری ورته کو در تر اولو یانو قالو دی فل سجر دی نو راوی دو مش به مطالبه و کو غشتنه بو کو عنه د چا په باره کې د یوسف څخه د یوسف په باره کې به معنا د ذات په باره کې غشتنه کو د چا څخه اباه د پلاره څخه د مطالبه بوك عنه فبارك دا يوسف دا غدا دا بنيامين خطاسم دا عنه زمير جدي اغا بنيامين تا دا يوسف رور ياتو عنه فبارك دا ورور دا يوسف دي خونه واسه يوسف يوسف نور فيا دي اخبال ورور ماراغ فلاراني ورور جدي دا فبارك اباه دا فلارا سخد اغا وإنا بشك مش لفاعلون مش بيعل كوون كيو دا مطالبه خامخاء دنيا كو دا فلارا سخيه واو وقال دي تتيانيه وقال ويل يوسف عليه السلام بدي فتيانه وخبل خادمانه فتا خدا خادم زبان تو کیچ ابل ورځ موږ د مزدور د پاره کاری نو فتيانه وس جام سره د خپل خادمان او غلامان کی و لفتيانه وخادمانه ته د یوسف والاجعل تس وګرځوي بغضاعتهم اغه د دې سامان چې دی راوړی دی بغضاعه اغه شمال چمړي وو او هغه بوچونه و دراهم دش پکشي کی و بارل د دې بغضاعه چې دی وګرځوي چیرې په رحالهم د دې په بارګریو کې رحال جمع د رحل ده رحل د مسافر بارګری ته وایي شپوش باندې تړلې بار په دا بارګریو کې چې دی پر دا اوش باندې تړلې دي خو غنم ام سره دي اغه د دې خپل د لارې بستر مستر چې وسره دی اغم دي بارل د عدالت پکشي شعر دی ويقدروا بغضاعتهم سامان ددي في رحالهم فبرجريك ددي لحل شيء هم ديبا يعرفون وفي جني هذا بغضاعت سوق إذا أغوخ انقلبوا تدي ووقرجي إلى أهلهم وخبلوا كورات تجدي خبلوا كورات ووقرجي كذا تدي بتشي وفي جني ده خبل بغضاعت نخبل بغضاعت فارس وفي جني ندلت واي تسنغ تدي بوفي جني معنى حق تداغ بوفي جني سوني إحسان رسالة السويدي اغه احسان به پلانای سره چې دینه کرامې نکي معنا دغه به پیژنې چې معنا زموږ سره څون احسان کړی چې په کوم شي مدد سره غنم رانی ویلو غنم هغه شي ګر درا کړی دي نو دی به احسان قائل شي سره چې احسان لاندې سمون براغه وعده پر کوي بره ورور چې احسان لاندې کړم کمرم کپایم بل چې زی وعده ور پرانه کړم کې پرېږده دغه خبره ته اشاره کوي لعل شيتهم دي بيعرفون وپیژنې هدا بغضاعت یعنی حق د بغضاعت معنا احسان به وپیژنې سبق به وپیژنې زه هغه وخت انقلبوا تدي وغرجي جولاس الى اهلهم وخبل كورته نو چوي پيج نه په احسان باندې قائل مشنو بس چل وسه لعلهم يرجعون لعل شيتهم دي بيرجعون بترا وغرجي جدد وان وارد فاره بره بيارازي في احسان چل انج شنو فلما رجعوا الى ابيهم او شنو كاروان دا دي روان سي بياتر دي زينو چ كاروان نو مزل پر مزل چ پسوش بيتر سيجه در كنعان كور خو غدي كنعان تقافل راه ورسه دو شان را يعقوب عليه السلام زامن دي فكلي فراكك اواز سوچ غن ميرا غول دي مصر تخه فلما هغه وقت رجعوا في ديره ورجع دي الى ابيهم وفرات د دي يعقوب عليه السلام دي قالوا دي بروا يا ابانا از مش بلا منع من عسد ايندا د فار من ناز مشخه الکیلو که معنا وست پارخه نه دزنی معنا کری برال د اینده د پاره پر مش بنجز ولا گور سوچ ک بینی امن در انو لتی است شی نه تر کول کیج منع منع س معنا بنجز ولا گور سو من ناز مشخه الکیلو که معنا را سخه منع کس ول فارسل تواستو مع ناز مش سر اخانا ورور مش نقتل مش ببل پیمانه هم را ور معنا و انا مش له ددر الحافظون حفاظت کوون کی دا پلا و بینی امن در سره کی چې د یوسف خپل سکنه یې ورور دا بر سره کوي کنې زموږ څخه پیمانه مناسب دي موږ ته یو د بیا برازي لانا او موږ چې دې ته په بنو پزې کې اوسه درګز شو بیا دار سره بیا شروع کوي اسره نو موږ چې دې موږ دا ګارانټي درکو چې موږ حفاظت کوو بس دا زموږ تاسو سره وعده ترجمه ته به مو پام دی وای پلار ته څنګه یز مش پلار منع منع من نازم څخه الکیلو پیمانه پیمانه مراد دغه اوش بارونه اداره سمن عسد وسته پاره کده آینده دراتلونکه د پاره اوس کدی راوړي فارسل نو تلجل وک معنا از مر سره اخانه د ورور زمشت د کشر دی نکتل مر په پیمانه راوړو د پاره هم پیمانه به وکړو وإنا له لحافظون وإنا مر بشک له در لحافظون ساتون کیو درخواست بابا ته پیش کی قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وتوفر مل قل هل آمنكم عليه هل آية آمنوا ز أمينان وبرزم كنتش عليه فراغ بانتي زتش برد أمينان كم دايش كفهم إنكاري دي مانا نمو أمينان كوما إلا مگر دايس بمو أمينان كم كما آمنتكم كما آمنت لكما تأمنان غرزي ولي واسكم تاسع على أخيه فرور دي من قبل وفخوا نخوا غير كم بمو أمينان كم لكا فخوا بل لكما وانا داريخ ونراج خشش كردار ما تمعلوم دي ختم راسر وكلا دا حال چې دی اصلي خو استفهامي یا دی انکاري زنو داسې وکم یعنی خو نو نه کوم هغه الا په برز نه استثناء شي او اصلي مش حاصل د معنا وای ګسابه په نه پیوارو بس هل امنو زنه امنان کوم کوم تاسې عليه پر دغه ورور باندې د عليه پر دغه بنیامین باندې شورور دی اوس پر دې زه تش باندې اعتماد نه کوم امنان مو نه ګرځم الا مگر داسې کما امنتو لكما تأمنان قلزيو لأسكم تسعى على أخيه برورد من قبل وفخوة أغا أمانة تاريخ من البانج وكرة داغا نتيجة فراه وطب ندلت ما أمنان نقرز مقرن وكما قرز ولا أزداغا لكم براسر وكي عيني دبو بارا بلا تكسر أسر تكرار دي دابم راسر دستور بني آمك باريل فالله خير حافظا فالله ألا فاكت دي خير حافظا خير شدي حافظا از روی ساتون که معنی چه علاو تعالی نورو شو ساتون که دی بس نو با اعتماد پر الله و کمه ستیج پا باره که کزه ساته نو غرم سیج ساته نو ما تا معلومه ده پر الله پاک بتا وکال وکم فالله الله پاک خیرون شدی حافظن ساتون که دی دیر شو ساتون که دی ده ده ارچا ساته نو علاو تعالی شکینو و هو ارحم الراحمین و هو داغه الله چه دی ارحم الراحمین شو رحمت کون که دی رحمت کون که دی په موجودات کې چې ارڅوک ته رحمت کوونکی بوجه ته ټول شر رحمت کوونکی څوک دی الله عز وجل ته ټول شر رحمت کوونکی دی نو دا قسم دې رحمت امید دی دا خو چې د مازی دی را ورسېدل بس د گفتگو سره وسو دی دا د بیا تک غم پر بابا کې شو چې د بیا د فار بیا ځو بل پلا به شي نه راکې او وسو دا چې بار وشال شو وسله قافل ده بارو نه خلاصېږي ولا ما هغه وخت فتحو چې دی خلاص کې متاعهم خپل متاع او سامان بارو نه خلاص وجدوا دي پیدا کی بغداعتهم خپل سامان چا دی وړی و د جزای ردت چرت کرسوی الیه مودی ته چی وکتل چې ګرد برته هغه وټونه او هغه سرمونی واشیان چې یوړ په بارو کې چې په دې بار چې یو څه په هغه چې یو څه په بارو کې تقسیم نګر دغه شان بیر تراله غنم خو دې چی دی قالوا یا ابانا ما نبغي ابس ناری اسو قالوا دی ول یا ابانا ای پلارز موږ ما نبغي موږ لا بالا څه غواړو ها تو ته وګور لکه چې اساس چې ډیر شوه کې برای تنه لا بالا څه غواړي نو خو اصل مونږ مرته کښې شوې چې مشته دغه خو بارونه وړي وس غنم ام دې اغم دې بالا لا غواړي څه درغه بالا احسان دې دغه نو شو سره دې هغه چې مشته راشو کې ورور یې سره سره کوي چې بیا یې را سره قالو دی ویل یا ابانا ای پلا رزمش ما نه بغي مشتي شو غواړو بالا خو هغه دې غنم ام په لاس سره خپل چې بدعا مو وړي او چې هغه د غنم په بده کې مو کول هغه واج ما اغم دې به تر علي هذه بغضاعتنا ردت إلينا هذه دغ بغضاعتنا داغز مش سامان دي أغواج ما دي ردت شرط سوي دي إلينا ومش تخد هذه برك مشترا كري دي غرزة ولا ينبي ونمير أهلنا ونمير مش بجلد تعاموك أهلنا وخب الكورتة بس مش دجي في سبل كاربر نكو زف بيارا واني ميرا وداغ تعام تو يلكيل چ مثلا پجالا کک شنی پنجات سوکلاش اخوا گاردی را بات چ ورج راوړم نو د کوچ خل و پاره ميرا راوړی ميرا د تعام تو وای نفقیت و يلكيل نو و نه ميرو مش بنقل جلد تعام کو د مصر څخه اهلنا وخپل کور ته زی بیارا ونحفظ اخانا بیا د حفاظت خبر را پورته کړ ونحفظ مش بساتنه وک اخانا از مش دورو خپل ور ساتو ونزداد موږ به زیاتوار یو کیل د پیمانه بعیر دی ووش دی ووش پیمانه معنا دی ووش بار دا بر ازیات شي نو خو ول چې موږ لاس پلار شو دی د پیر دوه لاس بار راکی او چې دی را سره بوز نو خو یو لاس بار سو بار زیاتیږي کوم نه زیاتیږي او کدی نه ور سره نه مشترکی نه د دغه خون به خنه راکی نو دا غي ورته لو نحفظ د حفاظت خبره د مخه کړ نو اوس به ونمیرو مرجل به تعام کو د مصر اهلنا وخپل کور ته دا یاو و نحفظ مر ساتنک و آخانه دخپل ور داد با و نزداد مر به دیروالی او که کیل د پیمانی به عیدن دیووش دیووش پیمانه بار بنور امراسر راو زادی که کیل نیستی کتاب نبیات سکه چیزی خدا غدی راوری یه دی ول زادی که داغ در راوری چی مودی کیل د پیمانه دیسیر لر دادش شدی دانو دا یه سیر دیت پمانه سر دا قلیل دی نمونش دلش شیده اپلا را وردی ولی دا چه دی پرازه که داغ دا یهول و سوش و بار دی و هم دا چیز مرد دیر بس دی پرازه که دای پینزه پیشتی نو خب بیا بیرت شاموی که اختی چه دا غوش داده مال او کاله ایلمون پراخه سوی دا نیوالی دا نور را تا گواری چه کال پا تیرسی نو ول دا لش شیده مرد بیرت دو چه بالا بود بارون راو قال پلاری ورطول یعقوب علیه السلام یادی اغور لن ارسله معاکم لن ارسله هیچ کل زنه لیجم هوده معاکم ستیسر هیچ یه پلاس ندر کوم چه عرص دویر ویست سیرات حتی تو اتونی موثقه حتی تر اغا وقت ندر کوم تو اتونی شتیس ما تراکی موثقا یو کلک وعده من الله دا اله دا ترافت سقا کلک وعده سمانه اغا داده چه مانا قسم وکیره سر کلک قسم چه اغا دی اعتقاد و عقیده ورته لری ولتر اغا وقت چه قسم رانو که اینه در سر پریردم حتی تر اغا وقت تو اتونی چه تیسی ما ترا موثقا کلک وعده من الله دا اله دا ترافت لتأتوننی بهی پر کم خبر لتأتونن چه خام خوابت سر تکوینی و ما تا بهی پر داغ الک سرش دا بینی امین دی پر داغ با کلک وعده را کوی إلا أن مجرنا أغا وقت نبيت اسمه كلك ناس فوعده يحاتك إحاته ومحاسرة وكرش بيكون برتش ده يو دايش برتا ديس إحاته وس إحاته ده محاسرة وإلا كذا جوال اسمه محاسرة كلي فدا ما بينك كبرتش إحاته وكرش ولا شاد ترابا يا دشمن ده غصب الله المحاسرة كرش فري أخو أجي مخنا قرز لي نبارة فدي دروس كير دي بنيامين برا وستلاش فدا غصب سرات كتاب نه مكلاب نه يا ده مرد خوا برتش إحاته وس وقدر مرس وس نبارة برا وستلاش ده إحاته صدق مراد چه تیسی با ما تا خماخارا تک پا دک وی مگر نک ایحاتا وکرسو بکن پرتیسی بانی پرتیسی بانی ایحاتا مانا یا دا مرگ یا دا دشمن وکرسو بیانو مکلاب نه بارا دیرا ولار سولنو بابا شادی پلاس نرکی بارا اری و قسم رسلو وکی چه پزا تقدای منی قسمی چه زجوانده ام پا مایکی زرشوی واسمی رسیدی زبی برتا در کرا رسو مسکن و راک پلاس نو دا شوی فلما نور هغا وقت آتو شده د یعقوب علیه السلام زمونو ورکړه هو د یعقوب علیه الصلاه والسلام ته موثقهم اغفلک وعدد به اور لره ورکړه قال نو بر یعقوب علیه الصلاه والسلام ویل الله الافا علامه پر اغه خبر نقول چې موږ ته صدا د سروي وکیل انا وتعالى پر اغه باندې وکیل او شاهد دی الا وتعالى مو ویني پر کوي به نو هم الله عز وجل نو بر پر دا خبر باندې چې دی د دې اغه قرارداد سره پرسو برای نبی اغه زی ورته وسپاري چې دی بر وسره روان کی پر دا غزا باندې نو حساب دا ورته ودرېدل دلته یو سوال وريدي اغه سوال دا دی د یعقوب علیه الصلاه والسلام اغه غم او حزن خو ما ودونه چې سرون سپه یوسف علیه السلام یوسف علیه الصلاه والسلام د نبوت په درجه کې دی د پلار په حقوقو نه دی نه پویږي بعد د پلار په حق خو د ناسړی پویږي نو نبی به څنګه نه پویږي شنو یوسف علیه السلام خو کښنه و چې د کنعان څخه ولاړی لاس پر لاس باندې مصر ته دی رالی دی چې د زلیخا په کور کې دلته اوسېدی خو ډیر کلونه دی تکیر نو بارخه در وس نه خبر وروره نو دې زره خاف کول خو دایله که شاهزاده دره کم ګرځیدي ولې خپل پلار ته آل مجه بیچ بابا ز ژوندې په ما خو موږ د وزدلته وسایم خورا دلته په یاله کې دلته خود آل یې رئیس ولې خود دلته عزیز د مصر باکې د خادم ایس خو نوم د خادم دی خو هغه وزیر د په خدمت کې دی خو دې د زی پر کم د استعمالي په خپل کور کې ژغ دلته نو کې بابا نه کې خبر بیا چورونه ورتره د ورونه و پیژندل نو چې تلو ولې نو چې پر بابا می سلامونه وایي چې سپ ژوند دی بیا رغ نو ورته وکړي چې په چا سوې دي د ورونه سم ماشه و د خط کتابت نو څه کولای چې څوک ولې جو یعقوب علی السلام یا یې آل نو څه یې د پاتینو کوم دغه اول کال دی خو او وکاله په پرخصانی کې تیر سی وي څو کاله په کاخت کې تیر سی وي دلته په دا پاتې په ټیم کې دی په چا وي خو به خیر در وصلان دی یعنی د هغه وخت څخه چې دی د زلیخا کور ته راغلی دی بیا تر دغه وخت چې ګسره پاتچا کیږي په دې ټیم کې د دې لپاره ډېری مواقع موجود وي چې د خپل پلار خبر کړی وي د پلار حق ورا ده کړی او احترام یې کړی هغه د غمه کښلو دا کار یې ولې نه کاوه وای داغه واجه دا د په تفسیر قرطبی کې لیکل شوی دی چې الله دې منع کړی الله په خپلو بندگانو داسې ابتلا کړي چې پلار باندې خبر دی تر وسه لاندې به خبره خلای نه سو فوره ولې منع دا ورته کړی و د ورونو سره هغه دی ویني ورسره نه ورته وایي چې پر بابا زما سلامونه وایي نو څوک پر یوسف علیه السلام دغه سوال نه کوي چې د پلار حق ته تل کړی دونه مردم ازاري تعلیدلی نو دا چدید مردمازاری و جنه و دا علا و تعالی امر دا رسوی چه خبره بینه علت یعقوب علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه اطلاع که چه چون از صبر کی پس درگو پسی رون سو دست درگو توره و لاره سپین را لگه سره دا رکم سو مگر نه دا غدر خلا احفا تلیدی دا تعالی ویدی و سمنا که ابن اولدی کن نبی و علام و نورت کرده و ما یه سوال پا داغو بل سوال داغو چه یوسف علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دا قیمت بیرت و لرور که نیز نیخستی ولی نیز نیخستی داغه وجه داغه چه دا نیز نیخستی یو خدا و چه دا یوسف علیه السلام غیرت دا خبره نه ایجابه ول چه پلار تا تو عام لیجی برانو پیسی وقتی پلار تا سری روری پا پیسو نو یا خپل ورونو ته روډۍ وشي ورکي برای پیسې ځنچ پیسې راکړه برای در کوم هغه د لوږې سره مرګ یو خدای چې راکړه ورکي پرخصالي خپل به پیسې ځنې اخلي چې هغه د لوږې په مخ راخستي او ته برای ورته ځې په دا شرط کوم چې پیسې نو شرعن خو ممانعت نشته پکې خو د جوانمردۍ تقاضا نه ده نو یوسف علیه السلام د خپل جوانمردۍ په خاطر باندې د دې څه پیسې نه واخیستلې دا یو وجه سوال نو او بل دا خبره ده چې دا سوال دوام دادی چون رشان دا خو بیت المال و خزانه و دا بیت المال غنمی پر دی بانی خرص کرده او پیسی این برتو سر وقت خود بیت المال سر تسی وله چه مانا ابا درستاول دا بیت المال خزانه و خارج دانه نقل که وله خود دا نقل دی ورون جا پلاس برک و غوبار کرده که دا اسم مزمن پویر چون مالا کزمور وزیران خوش هر شیور که دا از غلی پا خارج که زخیره که خود دول زا امین یم نو دا امانت دینو چې د بیت المال سي ول سوشان برخه او پیسې په ټول سره وخت خدای غدا منه چې خپل کوټه شي لږه د جفاچی څخه تاس بل بل دلته واریږي دا غوا جداد چې بیت المال ته تاوان نه دی رسیدل یوسف علی السلام په دې خبره شفه یدي هغه د خپل تن خاصه چې دلته د روضه برته بیت المال پر کړی دي چې نو چې بیت المال تیم شي نه کی ورونه یم برخه بالا څه شي یوسف چې دا یې په سوال په دې یې په جواب هم چې یوسف علی السلام خپل د تن خاصه خې دا کوم څه چې کچ د په واکه و شرعن دا څه خې د بیت المال هغه عوض ورلره ور کړی چې ورونه ته دغه نمبر لره ورته د شنو چې بیت المال یې چې ورونه ته ولځي یې سي بالای بیت المال تیم شي نه دی جمع کړی نو دا څه سوال چې دي چې د تواری جدل یو چې د پلار نو دا زار در څه وخت غالي وې پلان خبره و چې په وخت منو سوي الله په يعقوب عليه الصلاه والسلام باندې ابتلا او امتحان کا چې څونه بدلای به اور نرو کې چې بیرته سترګي يم جوړي دي به خپل دې سره مې وزه کې شي راځي په چې په ابتلا کې کم یا به شي د الله تعالی ابتلا یې په دوستانو کې دی ابراهيم عليه السلام چې ورته جوړ دسه د پاره دی زکریا علیه السلام په باره کې چې په درخت کې ارکی ژوند کې خو نه ارکی خدای ابتلا یې په کوي د هغه ابتلا د پاره د اجازه نه درلود چې بلار خبر او بل چې دورونو سره د مثال په پیسې نه اخستې وجه نه اخستلې غیرت نه ایجابه ولا که سره خود د چا غیرت نه ایجابه چې معنا پلارو یا خپل کور کې مثلا څوک د لوږې مراد ورته هیڅ پیسې نه کوي ولا که دغه په دغه نه واخستې کته نه د بیت المال سره څه چمو کې بیت المال ته خپل د غسخه د تن خاصخه هغه عوض د غنم هغه ورته ورکړ کړی نو قصه در دغه ځای پورې رااله چې اوس نو دې د بل پلاتک د پار او چیش نش آمدګي دا د دورون پلات ته خوراله قصه خو ورته وکړله دا پلاخه ته عام راوي د بل پلا د پار چې بره بنو ورور سره یې کینو قصه مې ځنې واخستی یعقوب علیه السلام چې د ډېر حفاظت کوي نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.